közeli helyeken, dombokon, egyeken, kivelezett kőbánya üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is visszhangzik a léptem. Itt ül az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól. Akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísérik senki utamon. Arcom mossa eső és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Orból lettem, s orrá leszek, élek, hogy a kedve veszek. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kivelezett kőbányák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is visszhangzik a lépten. Senki utamon, arcom mossa eső és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Borból lettem, s orrá leszek, élek, hogy a körbe veszek. Senki utamon.